kaka paradiso. Isola se toko inana pona ninyo. Isu pensa huya tolinga na matate sila. Tatika na sumu peche. Luke na bisonzela. Tatika koso na pamba. Akamona sosu kaka na kongisa. Bakrisu somita bako nena na paradiso. Isola se toko inana pona ninyo. Tatika masumu peche, lukena bisotela. Tatika koso na pamba, makamo na sesu kaka na kolonisa. Somita, na kui kujizi mabeya baninga na ngaya mokili. O ngai moko, na eba kamabeya ngai te. O nazalinda mbete moshe. Bakisu somita, bako nila kapa. Na pona ninyo isu pensa muya tolinga na matate sila tatika masumu peche lukela bisonzela tatika koso na pamba makamo na sesu kaka na kolonisa. mayelo.